Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 grudnia, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmem dziś protest i taki afisz. Świątynia rozrzutności budżetowej. Chodzi o świątynię Opatrzności Bożej i 16 milionów, które przeznaczył na nią Sejm. Policja wciąż szuka sprawców napadu na najbardziej znany dom towarowy w Berlinie. Przedświąteczny szał zakupów trwa. Rybkę idę teraz kupić, bo już można ją zrobić. Ale najpierw jest areszt dla podejrzanego o zabójstwo 19-latki z Komornik koło Środy Śląskiej. Mężczyzna przyznał się do winy. Dziewczyna zginęła w połowie listopada. Przed Sejmem znów protest. Tym razem na Wiejskiej pojawiło się kilkuset przeciwników finansowania świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy na kulturę. Chodzi o 16 milionów złotych, które posłowie przeznaczyli na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Demonstranci domagają się od senatorów, by zmienili zapisy ustawy przyjętej przez Sejm. Zapowiadają też własną inicjatywę ustawodawczą. Wzywamy partie rządzące, żeby wzięły pod uwagę protest. Z jakim afiszem pani przyszła na protest? Świątynia rozrzutności budżetowej. Stoi jedna za mną. Sejm. Tak. Kolejnym krokiem jest inicjatywa ustawodawcza obywatelska, która wprowadziłaby projekt jednoznacznie rozstrzygający wątpliwości co do rozdziału państwa od związków wyznaniowych i co do dotowania przez państwo tych inwestycji i tych programów, które mają charakter jednoznacznie ideowy, jednoznacznie światopoglądowy. Instytucje kultury są w kryzysie, ludzie nie dostają etatów, są na umowach śmieciowych. Tymczasem te pieniądze, które powinny iść de facto na przedsięwzięcia kulturalne, idą na przedsięwzięcia i inicjatywy związane z religią. Nie powinno tak być. O przeznaczenie 16 milionów w przyszłorocznym budżecie na Muzeum Świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej wnioskowali posłowie PO i PSL-u, przeciwko głosowali posłowie SLD. Policja szuka sprawców napadu na najbardziej znany dom towarowy w Berlinie KDW. Złodzieje próbowali obrabować stoisko jubilerskie. Napastnicy rozpylili na miejscu gaz łzawiący. Kilkanaście osób wymagało pomocy lekarskiej, relacjonuje nasz berliński reporter. Sprawcy wtargnęli do KDW przed południem, kiedy w domu towarowym było już wielu klientów. Zaatakowali gazem łzawiącym pracownika ochrony, po czym zbili witryny na stoisku jubilerskim. Nie wiadomo, czy zdołali coś ukraść. Mężczyźni uciekli, szuka ich berlińska policja. Po rozpyleniu gazu kilkunastu osobom, które znajdowały się w pomieszczeniu, trzeba było udzielić pomocy medycznej. KDW to najbardziej znany i luksusowy berliński dom towarowy. Swoje stoiska mają tam drogie, ekskluzywne marki. W ostatnich dniach przed świętami sklep jest pełny klientów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Watykanie ostatecznie zakończyła się era kardynała Tarcisio Bertone. Zanim odszedł w atmosferze skandalu, był watykańskim sekretarzem stanu i pełnił funkcję kamerlinga świętego kościoła rzymskiego, czyli stanąłby na czele kościoła w przypadku śmierci lub dymisji papieża. Teraz kamerlingiem został francuski kardynał Jean-Louis Toron. To właśnie on 13 marca ubiegłego roku ogłosił wybór kardynała Bergoglio na papieża. 71-letni purpurat, były szef watykańskiej dyplomacji, a ostatnio przewodniczący Rady do spraw dialogu między religiami, łączyć będzie ten urząd z obowiązkami kamerlinga. Piastował je do tej pory, od kwietnia 2007, kardynał Tarcisio Bertone. Istniały podejrzenia, że jako szef komisji nadzorującej działalność banku JOR wypłacił z niego 15 milionów euro zaprzyjaźnionemu producentowi filmowemu. 2 grudnia kardynał Bertone skończył 80 lat. Musiał się zrzec piastowanego jeszcze stanowiska kamerlinga. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec przedświąteczny szał zakupów w Polsce. Galerie handlowe i targowiska pękają w szwach. Klienci szukają nie tylko prezentów, ale również specjałów na świąteczne stoły. Nasz reporter odwiedził jedno z najstarszych krakowskich targowisk. Rybkę idę teraz kupić, bo już można ją zrobić. No a resztę zakupów to robi moja żona. Indyka, wędliny to już jest żony, Branża ja robię z rybką. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Jajka, schab. Jajka, schab, polędwica, kura, która biegała po podwórku i cała reszta wędlin. Karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia, buraki. I co, poniedziałek, wtorek w kuchni? Tak, już będzie pieczenie i gotowanie. Już zakupy są już zrobione. Ale nie wszyscy będą przygotowywać świąteczne posiłki sami. Coraz częściej Polacy korzystają z firm cateringowych. To był serwis Trójki. Niedziela z chmurami, przelotnym deszczem i słońcem, od 1 stopnia w Zakopanem do 3 w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie, 4 w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i 5 w Szczecinie. Aż do świąt ma być pochmurno i mokro, ale ciepło. W Boże Narodzenie śnieg raczej tylko w górach. Będzie to trochę śniegu z deszczem. W pozostałej części kraju to będą opady deszczu, no może nocami na krańcach północno-wschodnich będzie padać przejściowo deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie nawet sam śnieg, ale będą to tylko te krańce, nasz biegun zimna, czyli północno-wschodnie. I ciepło jak na tę porę roku, dlatego że w nocy temperatura powyżej zera. Według Małgorzaty Nemec z MGW lekki mróz i śnieg pojawią się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 4 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Tak, to ten adres od 52 lat. No i będą kolejne lata na pewno. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Kłaniamy się, witamy Państwa bardzo serdecznie w tę przedświąteczną sobotę, jej popołudnie. I zapraszamy jak zwykle do 18:00. Father in the face and blood, terrified and cold. From the Moon. Pan, którego nie ma tak naprawdę w jakimś szerokim świecie. Nie ma tam go, gdzie jest blichtr, gdzie są hity, przeboje, hulanki, swawole i różne takie inne przyległości. William Fitzsimmons. On dlatego śpiewa i dlatego gra i dlatego dzisiaj na początku, ponieważ całe szczęście, że jest jednak kilka takich audycji w roku, podczas których nigdzie nie musimy się spieszyć. I oto jedna z nich. Właśnie ta Myśliwiecka 357. Z moich obliczeń wynika, że przedostatnia w 2014. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji, głównie na tematy muzyczne. No i też na nasz Facebook, Facebook Audycji. Można nas tam znaleźć, można kliknąć, można się pokazać, można podpisać listę obecności. A że dzisiaj ma być spokojniej, no to wracam do chlubnej przeszłości, między innymi tego duetu. Nils Johansen, Anneli Drecker. Paradise. Bel Canto. Hush the anguish and the fear we've allowed. Pamiętam, że jak w ubiegłym roku przyszła do mnie najdziwniejsza przesyłka w ciągu tych 17 lat pobytu przy Myśliwieckiej 357, to pomyślałem sobie o takich piosenkach, które powstawały gdzieś na odległych planetach, a które mimo wszystko wciąż brzmią pięknie. To jest jedna z takich piosenek, a ta przesyłka to był właściwie certyfikat, taki list, który czynił mnie, wciąż trochę nie mogę w to uwierzyć, czynił mnie właścicielem planety znajdującej się poza Układem Słonecznym, będącej częścią tak zwanej ciemnej materii. Okazało się, że jest coś takiego jak Kingdom of Universe i tam sobie można kupić gwiazdkę z nieba i okazało się, że człowiek, który tym zawiaduje, no postanowił kilku osobom z Trójki taką planetę sprezentować. I ja wiem, że ona gdzieś tam sobie jest i że podobno jest moja. Zastanawiałem się tylko, jak się tam wybrać na urlop. Ale pomyślałem sobie o tych piosenkach z dalekiego, pięknego kosmosu. Anneli Drecker, Nils Johansen, Bel Canto, taki duet właśnie. Płyta Magic Box, na tej płycie jest utwór Paradise, ten przed chwilą usłyszany. No, co się robi, kiedy po raz 1524 na przykład słyszy się Last Christmas duet UM albo inne tak zwane Christmasy? Jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. A co się robi, kiedy słyszy się piosenkę Christmasową, która wcale nie jest oczywista i ona za każdym razem, mimo że nie grana jest wszędzie, właściwie nigdzie, brzmi pięknie. Tak jak w ostatnich latach zapowiadałem, tak i zapowiem dziś, Simple, bo to trzeba chyba tak powiedzieć, Simple Happy Song for Christmas. Simple Happy Song for Christmas. Teraz. Thank you. Simple, happy song for Christmas. Karol Schwartz, All Stars. 25 minut po godzinie 16 przy Myśliwieckiej 357. Wczoraj w ofensywie wystartowaliśmy z nową płytą zespołu Domowe Melodie. A jak było na pierwszej i jak ona się zaczynała? Wcześnie przyszedłeś, miły. Za szybko jeszcze nie zdążyłam się calutka naprawić. Jeszcze nie potrafię sobą tutaj być, bo jeszcze kilka razy muszę się wywalić. A ty na mnie czekaj, cierpliwy bądź i dostałam ciebie za późno, żeby cię zatrzymać, miły, pod powiekami. Wiem, że nie znam miłości prawie, lecz jutro może być inaczej, może czas coś da mi. A ty na mnie czekaj, cierpliwy bądź. To chyba mówią kawowy album, o ile się nie mylę, a wszystko ze względu na odcisk od kubka z kawą na okładce. No tak, jakby się postawiło trochę wilgotny kubek po kawie i to daje taki odcisk. Nie zawsze fajny, ale w tym przypadku bardzo fajny. Domowe Melodie tak debiutowali i tak się zaczynała ich przygoda fonograficzna od utworu Miłosna. Na pierwszej płycie. Drugi album, zatytułowany 3, tytuł pisany trójką, cyfrą 3, to bardzo nam bliski tytuł, przyznam. I tutaj, co jest niespodzianką, nawet dla niektórych chyba podejrzewam sensacją, dwie płyty. Płyta pierwsza i płyta druga. I ta druga zaczyna się tak. Wschód zamiata noc w niepamięć. jest poranek i tylko gorzki posmak został ze mną. Trzyma z całych sił. A może we krwi już tak mam. Delikatnie gładzi puls, zaciera wszystkie ślady i tylko gorzki posmak został ze mną. Trzyma z całych sił, a może we krwi już tak ma. Myślę sobie o zespole Domowe Melodie i o tych wszystkich, którzy im pomagają w produkcji tych płyt. Biedactwa. Bo co się na przykład stanie, już tak jakby odzierając to wszystko z pełnej niesamowitości, z tej mgiełki poezji. Co się stanie, jak państwo ruszą na ich stronę internetową, na Facebook albo na koncerty i zaczną zamawiać te płyty w ilościach naprawdę sporych? A z tego, co wiem, to tak naprawdę składa to wszystko ręcznie kilka osób. I jeśli tych kilka osób będzie miało do złożenia kilka tysięcy egzemplarzy czegoś takiego, no, to się szykują im niezłe święta. Ale tak z drugiej strony myślę sobie, a dlaczego by im nie zrobić takiego rabanu właśnie na święta? No przecież to wszystko dla artystów, którzy pięknie dają radę na tych dwóch krążkach. Dwie płyty, ale tak naprawdę jeden duży album zatytułowany Trzy domowe melodie. Przed chwilą początek płyty drugiej, utwór zatytułowany Wschód. A teraz z samego epilogu, z samego finału płyty pierwszej. Symfonia, a ty każesz mi tu sprzątać dźwięków tysiąc, co naparza w skrzypki, w kątach wszystkich rośnie łąka. Mamo, zobacz, mamo, w mojej głowie bije wojna. Nie potrafię się zachować. jak przystało na kobietę złotą, w duchu czasu mogłabyś mieć przecież chłopca, mamo. Mamo, mamo, mamo, w mojej głowie ta melodia, a ty prosisz, żeby zostać. Bardzo chciałabym ją oddać komuś, pobyć z tobą chciałabym, lecz się ulatniam, mamo. Mamo, mamo, Justyna Chowaniak wkrótce się do Państwa odezwie i opowie trochę o tej płycie, ale z tego, co wiem i z tego, co udało mi się trochę wydrzeć, bo zawsze mam takie wrażenie, to jest tak krucha konstrukcja, tak misternie gdzieś tam utkana artystka, że zawsze z pewną taką nieśmiałością zadaję jej pytania a propos kolejnych utworów i kolejnych piosenek. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to potrzebowali kilkudziesięcioosobowej orkiestry, żeby nagrać ten utwór. Dziwny tytuł tej piosenki, Ścisz, tak się pisze, ścisz, kropka, to. No, okej. I tak kończy się płyta pierwsza w tym niezwykłym zestawie, Domowe melodie, tytuł albumu 3. Jeszcze jedna ważna informacja. To jest takie wydawnictwo, tak jak i pierwsze zresztą tego zespołu, które nigdzie nie posiada kodu kreskowego. Przy Myśliwieckiej 357, teraz za 23 minuty, godzina 17. Zmieniamy wszystko. Cały muzyczny świat i trochę pohałasujemy. When comes the shaking man, a nation in his eyes. Stripe with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say, he has no brain, they say, he has no room, they say, he was born again, they say. Look at him flying, they say, jump. They say, jump. God, they say, he has no fear, they say. He has no eyes, they say. He has no mouth, they say. Hey, that's really something. They feel he should get some time. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd, they say, jump. They say, jump. Tak, w latach 90. było tych kilka razy, kiedy jeszcze się, pamiętam, nagrywało niektóre audycje czy piosenki z radia. Jeszcze to nie było takie powszechne, że oto można sobie iść do sklepu i kupić płytę kompaktową w najróżniejszej wersji, tej najbardziej wypasionej. No i kilka razy w Trójce padło to słynne zdanie: proszę nie regulować odbiorników. Ja tej piosenki po raz pierwszy w Trójce nie usłyszałem, zobaczyłem teledysk dopiero do tego i to było coś na zasadzie raz, że proszę nie regulować odbiorników, a poza tym proszę nie próbować rozjaśniać ekranu, ani przy nim majstrować. Tak ma być. Jump, they say. Ze znakomitej płyty Black Tie, White Noise, David Bowie. Powinniśmy oddać czas i głos mistrzowi, bo przecież to zapowiadałem. Nothing has changed. To wszystko w związku z wydaniem tego albumu. I skończymy 2014 właśnie w ten sposób. Spotkaniem z nim, z mistrzem Modern Love przed chwilą, David Bowie w trójce i dla trójki. Ale dziś taka mała próbka. Mistrzu, bardzo proszę. I think probably I hadn't fully felt that I wanted to actually be so much a performer as considered more as a writer, and not necessarily just of songs. I thought for a lot of that period, from sort of when I really got serious about music, 67-ish, something, maybe 66, something like that, that I was going to write musicals. I mean, that from day one is what I thought I would end up doing, and it's still my ambition. I think that's probably one of, it's the first thing that I ever really wanted to do is the one thing that I've never done, which is write musicals, which is really quite extraordinary. It's almost as though I've been avoiding it. Tak, od mniej więcej 66 roku tak to się stało, od momentu, kiedy postanowiłem już zajmować się muzyką tak naprawdę. Cały czas mi się wydawało i myślałem, marzyłem, że będę pisał musicale i że w ten sposób skończę jako artysta. Zresztą to wciąż jest moja ambicja, żeby je pisać, żeby je tworzyć. I na początku wcale nie myślałem, że będę artystą scenicznym, że będę performerem. David Bowie w trójce i dla trójki za tydzień podczas ostatniej audycji Myśliwiecka 357. Dużo na temat jego przeszłości, no może nie aż tak bardzo dużo, ale jednak to będą istotne rzeczy i istotne słowa na temat całej jego kariery. I gdzieś w roli głównej ta płyta Nothing Has Changed. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Wild is the wind. Yeah. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. Sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my life begins. Your spring. All things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, Oh, with your kiss my life begins. Oh, spring to be, all things to be. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. Oh, we're like creatures in the wind. And wild is the wind. Wild. Bo jesteśmy niczym istoty stworzenia na wietrze, a wiatr dzikim jest. Wild is the Wind, David Bowie i składanka. No mimo, że to składanka, mimo, że tam naprawdę nie ma zbyt wielu rzeczy, które moglibyśmy przywitać z otwartymi ramionami jako rzeczy premierowe, nie ma tych rzeczy zbyt wielu, to jednak w takiej dziwnej chronologii to wszystko jest złożone, jednak mimo wszystko odbiera się to fantastycznie. Od teraz do wtedy. Nie jak na większości składanek od wtedy do teraz, tylko właśnie od teraz do początków. Taki jest ten zestaw. Nothing has changed. Za tydzień znacznie więcej. A przed 17 jeszcze coś, co tak niedawno bardzo ładnie brzmiało, a długo się z tym na antenie nie spotykaliśmy. Kites. Ourselves right.